से पांच ज्ञान योग के हाँ हाँ हाँ मैं शंकरानंद में है क्योंकि उसका पाठ चलाए थे यार है वो तो ध्यान शब्द जो दिया है भगवान भाष्यकर ध्यान योग गीता में आया तो ही ज्ञान के अंदर ज्ञान मुख्य है क्योंकि दो विभाग कर दिया कर्म योग ज्ञान योग दो निष्ठा है तो दो निष्ठा हो तो तब तो ज्ञान निष्ठा में आरूढ़ होने तक कर्म करे ये तो सिद्धांत है उसमें निष्ठा में आरूढ़ हो गया तो कर्म त्याग है तो वह ध्यान करने के लिए तो निधिध्यासन ध्यान श्रवण मन निध्यासन तो ज्ञान योग में आ जाएगा वो ध्यान योग चल रहा है तो ध्यान अर्थ क्या वहाँ तो जिस मत में श्रवण से ही ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान ही होता है उसमें तो दृढ़ करने के लिए अपरोक्ष होने पर भी अदृढ़ है दृढ़ करने के लिए और जो वहाँ अपरोक्ष शब्द नहीं प्रयोग करके परोक्ष शब्द कहेंगे क्योंकि अभी अपरोक्ष होने पर भी उसको अपरोक्ष से नहीं लगता है संशय पर परोक्ष लगता है तो जब पहले परोक्ष कहेंगे तो अपरोक्ष ज्ञान के लिए हाँ हो सकता है ज़्यादातर से उपदेश करने वाले शास्त्रार्थ तो करने वाले परोक्ष ज्ञान में होता है तो परोक्ष ज्ञान शब्द तो वही कहा जाता है तो एक परोक्ष ज्ञान आपात ज्ञान है शास्त्र से समझ लिया शास्त्र तात्पर्य समझ लिया तो उसमें उपदेश शंका समाधान करने के सब कुछ हो गया कि साक्षात्कार नहीं हुआ ऐसे हो सकता है और जो अपने मुख्य मत है श्रवण से अपरोक्ष ज्ञान होता है तो वो भेद नहीं होता है अपरोक्ष होने पर भी संशय विपर्य युक्त है तो संशय विपर्य युक्त कहो अपरोक्ष तो अदृढ़ अपरोक्ष प्रतिबद्ध अपरोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति के लिए मन निधिरासन अदृढ़ करने के लिए निष्ठा के लिए ऐसे ऐसे शब्द किया जाता है तो ऐसे कहा जाता है और कहीं कहीं सिद्धाई कहते हैं परोक्ष आगे अपरोक्ष के लिए क्योंकि वो जो अपरोक्ष हो अर्थात दृढ़ अपरोक्ष हो वही अज्ञान का निवर्तक पहले अपरोक्ष शब्द प्रयोग करे तो इतने मात्र से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती श्रवण मात्र से अपरोक्ष ज्ञान हो गया संशय भी परे है तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तो दृढ़ होने दृढ़ करने की चाहिए तो वहाँ दृढ़ अपरोक्ष शब्द प्रयोग करते और संशय विपर्य हो सकता है अपरोक्ष होने के लिए संक्षेप शारीरिक माया भर्ष दृष्टांत में जैसे प्रत्यक्ष देखने पर भी संशय विपर्य हो सकता है और कल उपनिषद टिप्पणी में जो तो एकत्व ना कोई शब्द था हे तो बना गया क्या बनाए थे पाठ में उपनिषद का एक ताने में क्या ना मैं बड़े देखूंगा कहता पहले परसों था तो बनाए होगी सब लोगों ने इसे बनना चाहिए बनाना चाहिए कहा था बोलने के टीका में दिया टिप्पणी में दिया किंतु ऊपर तो नहीं है हाँ इसमें 179 में प्रतिपा पिपादेशित भविष्यति इति भाविनी एकवृत्ति एकवृत्ति में आश्रित एकत्व वृत्ति में आश्रित टिप्पणी में तो एकत्व वृत्ति दिया है तीनों टिप्पणी में क्या बनाए थे ना क्या ले परसों हाँ 149 149 चतुर्थ पंक्ति भाष्य में अंतिम भाष्य अंत में भाविनी एकत्व वृत्ति में आश्रित टिप्पणी में तो एकत्व वृत्ति दिया तीन वर ऊपर एक वृत्ति था तो वहाँ भी एकत्व चाहिए बड़े मारे जी तो लिखा है हाँ तो भी लिखा है वहाँ लिखा है तो हाँ हाँ लिखा कौन सा चलेगा? छ। हाँ अभिदुषाम, यहाँ भी अभिदुषाम पहले बनाए थे ना, संतोषो अभिदुषाम अपी, यहाँ भी टीका में अ बनाना है। अभिदुषाम अपी तुक्तत्वाद अज्ञस्यापि विरक्तस्य पुत्रादेशना त्यागो दिहेतुत्व न सूचित हो। अभिदुषाम अपी न संतोष, पुंस ने कहा संस्कार उत्पाद आदि जो है एवं विधे कह संतोष अभिदुषाम अपी, जो कार्य है कर्म कार्य उत्पाद आप्य विकार आदि, इस प्रकार अज्ञानी को भी कहाँ संतोष है, किसको? अभिदुषाम अपी कहन से क्या हुआ? अज्ञ श्यापी वीरतस्य, अज्ञ श्यापी श्या दीर्घ वीरतस्य, तो पुत्रादि ऐसा त्यागो, तो ऐसा त्याग धी हेतु ज्ञान के हेतु तेन सूचित इधानी तत्याग से तद हेतु तुम दृष्टान्त साधयती। ऐसा त्याग ज्ञान का हेतु, इसको दृष्टान्त से सिद्ध करते आत्मा इति। आत्म ब्रह्मानुलोम्येन हेषण त्याग इष्यते, साधनं ब्रह्म विद्येव ब्रह्म ज्ञानस्य जन्मने। ब्रह्म विद्या इव, ब्रह्म विद्या यथा ब्रह्म ज्ञान से जन्मने साधनम, तथा ऐसा त्याग साधनम, आत्म ब्रह्म अनुलोम में ऐसा त्याग साधनम, ऐसा त्याग साधनम ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान से साधनम ऐसा त्याग भी। अच्छा ब्रह्म विद्या इव, ब्रह्म विद्येव, ब्रह्म विद्धि एव, ब्रह्म विद्धि एव, एव कार फिर नहीं लगे। ब्रह्म विद्या यथा मोक्ष से साधनम, ब्रह्म विद्या यथा मोक्ष साधनम, ब्रह्म ज्ञान से जन्म ने ऐसा त्याग साधनम, ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन यथा ब्रह्म विद्या मोक्ष से साधनम, ब्रह्म विद्या इव ब्रह्म विद्या यथा साधनम, तथा ब्रह्म ज्ञान से जन्म ने ऐसा त्याग साधनम, ऐसा त्याग ब्रह्म आत्म ब्रह्म अनुलोम है ना, उसका विरोध नहीं, ऐसा त्याग उसका अनुलोम है। छे यथा ब्रह्म विद्या प्रत्ययभूत ब्रह्मानुरूपत्वात् तत्प्राप्ति हेतु, प्रत्ययभूत ब्रह्म के समान अनुरूप होने से ब्रह्म विद्या प्राप्ति हेतु, एवं ऐसा त्यागोपि कर्म विरोधित्वेन, ऐसा त्याग भी कर्म विरोधन से नष्कर्म ब्रह्म ज्ञान अनुरूपत्वाद अनुलोम नष्कर्म ब्रह्म ज्ञान के अनुरूप होने से तत्जन्मने ब्रह्म ज्ञान जन्मने साधनम, ब्रह्म ज्ञान उत्पत्ति के साधन मिश्यते, तस्मात् अज्ञस्यापि विरतस्य संन्यास भवति फलवान इत्यर्थ। ब्रह्म विद्या जिस प्रकार साधन हुआ ब्रह्म के अनुरूप होने से ब्रह्म प्राप्ति का हेतु है, इसी प्रकार ऐसा त्याग भी आत्म ब्रह्म अनुरूप अनुकूल होने से ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान से जन्म ने साधन। अभिद्वसन्यासम नहीं, यहाँ सम बनाया अभिद्वसन्यासम सफलम उक्त्वा, हाँ अभिद्वसन्यासम सफलम उक्त्वा विद्वसन्यास, विद्वसन्यास सौलभ्य माह, एक साथ विद्वसन्यास सौलभ्य माह सौलभ्य मैं आते थी, विराम नहीं चाहिए आते थी। अविद्वसन्यास सफलम, विद्वसन्यास सौलभ्यम, विद्वसन्यास सौलभ्य एक पद है। आपता शेषपम अर्थस्य प्रत्ययाथात्म बोधिनः, दग्धात्मतमस पुंसो नैषाणापेक्षित यस्यते प्रत्येक आसात्मबोधिन आप्ताशेष पुमर्थस्य दग्धात्मतमसपुंस ऐसा अपेक्षिता नैष्यते न ऐसा अपेक्षिता। तो प्रत्येक आध्यात्मबोध हो गया अशेष पुरुष प्राप्त पुरुषार्थ अज्ञान नष्ट हो गया आगे ऐसा है नहीं तो विदुसन्यास सिद्ध है। विदुषाम ऐसा अपेक्षा नास्ति ये कह दिया पूर्व में इतेतत् प्रतिपादित इसका प्रतिपादन सर्वभूत सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वैकात्म्यं प्रपश्यतः आप्ताशेषपुमर्थस्य त्यक्ताशेषासुखस्य च प्राप्तस्य परमं स्वास्थ्यं वदकिं स्यात् प्रजादिभिः इति निश्चित्य निस्संगाः प्रव्रजन्तेव सर्वतः। सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वैकात्म प्रपश्यतः आप्ताशेषपुमर्थस्य त्यक्ताशेषासुखस्य च परमं स्वास्थ्यं प्राप्तस्य किं प्रजादिभिः स्यात् वद इति निश्चित्य निस्सङ्गः सर्वतः निस्सङ्गः प्रव्रजन्त्येव सर्वेषां भूतानां सर्वभूत आत्मा भूत सर्वभूतानाम् आत्मा आत्मभूत आत्मस्वरूपस्य सर्वै सर्वस्य एकात्म्यं प्रपश्यत अशेष पुमर्थ प्राप्त असुख दुख निवृत्त हो गया परम सात्यम प्राप्त से प्रजाति से क्या होगा निसंगा प्रभजन्ते एव ज्ञेय रूपम अनुद्य ज्ञान रूप अनुवदति ज्ञेय हो गया सर्वात्मभूत एक ज्ञान है सर्व एकात्म प्रपश्यत ज्ञान तदृष्टिफल मह आपता शेष पुमर्थ तेताशेष सुख से प्राप्त से तम प्रति प्रजादीना अकिंचित कर्तुम आह वदस किम स्यात् प्रजादिभिः उत्तरीत्या ज्ञानवता ऐसा त्याग से अनायासत्वम आह अनायास सिद्ध इति निश्चित निसंगः तेषाम् ऐसा त्याग दृष्टान्तेन स्पष्टयति ज्ञानी धावत धावतो विदुषो दृष्ट्वा मृगतृष्णोदकार्तिनः तत्त्वय तत्त्ववित् कश्चिन् नहि धावति मूढवत् मृगतृष्णोदकार्तिनः अभिदशो दृष्ट्वा धावतो दृष्ट्वा तत्त्वे तत्त्वविद् कश्चि तत्त्वेक तत्त्वविद् मूढ़वत नहीं धावती त्वेक तत्व जानता है कि मृग तृष्णा जला ही नहीं वो क्यों दौड़ेगा बहुत मृग तृष्णा अधिकार थे ना अभिदश दौड़ते हैं पानी पीने के लिए अभिदश है चेद धावतो अभिदश दृष्टान्तानुसार ने दृष्टान्त ये तो दृष्टान्त हो गया यथा यथैवं श्रुतितो शेष वाङ्मनः कायसाधन प्रवृत्ति विषय प्रत्यय याथात्मज्ञानिनामिह अविद्यापट संवित धीषणान कामिनो नरान पुत्रोत्पत्त्यादि साध्येषु प्रवृत्तान् वीक्ष्य यत्नतः अस्माकं न प्रवृत्तिः स्यात् कृतार्थत्वाच्च कारणात् यथा एवं दृष्टांत हुआ श्रुतितः अशेष वांग मन काय साधन प्रवृत्ति विषय वांग मन काय साधन काय रूप साधन के प्रवृत्ति का विषय जितने है प्रत्ययाथात्म ज्ञान है वही प्रत्ययाथात्म है तो वो प्रत्ययाथात्म स्वरूप ज्ञान है ना। यह अविद्यापट संवित धीषणान कामिनो नरान वीक्ष अविद्यापट से ढके के बुद्धि वाले कामिनो नरान पुत्रोत्पत्ति आदि साध्य से प्रभुतान वीक्ष देख रहा है ये दौड़ रहे पुत्रोत्पत्ति आदि साध्य में प्रभुत होते हैं उनको देख करके जो ज्ञानी है यत्न अस्माकम न प्रभुति स्याद कृतार्थत्वाच कारणात् वो जहाँ देख क्या समझते हैं हमारी प्रभुति नहीं हो कृतार्थ होगी वो दौड़ते हैं जो प्रवृत्ति विषय है वांग मन काय साधन के प्रवृत्ति का विषय जितने सब प्रत्येक स्वरूप आत्मा है यथात्म ज्ञान नाम उसके यथात्म ज्ञान जिनको हो गया प्रत्यात्म ज्ञान है नाम सारे प्रपंच ब्रह्म आत्मस्वरूप है उनका ज्ञान नाम न प्रवृत्ति न प्रवृत्ति से आत अस्मा कृतातत्वाच कारणात् अस्माकं प्रवृत्ति न इति मति बुद्धि भवति अविद्यापट समित काम धीषणान कामिन नरान पुत्र साध्येश प्रभुतान विषयतनत अस्माकं न प्रवृत्ति अध्याय करना पड़ेगा यानी नाम यह न प्रवृत्ति अस्माकं अस्माकं उसके साथ देखो नहीं अस्माकं कामिन नरान साध्येश प्रभुतान विषय बारह में त्रिविध प्रवृत्ति नाम आलंबनम देहादि देहवांग मन जितने तस्यापि आत्मा प्रत्ययत्वेन स्थितः सब आत्मा प्रत्येक स्वरूप है तत्स्वरूप ज्ञानेन तत्त्वादि श्रुति वशादेव ये तेषाम अस्माकम् अज्ञानाच्छन्न बुद्धित्वात् रागादि पराधीनान् पुत्रोत्पत्ति आदिषु विधिवशादेव यतमानान मनान मनुष्याभिमानिनो दृष्ट्वा न पुत्रोत्पत्त्यादु प्रवृत्ति तत्वज्ञान विरोधात् अच्छा ईशा अस्माकं वशादेव ये तेषां तत्त्वमसि श्रुति वशादेव ये ते अस्माकं अज्ञानाच्छन्न बुद्धित्वात् इसके साथ अज्ञान चरमित राग आदि पराधीनान पुत्रोत्पत्ति आदिशु उनको देख करके ऐसे ही अज्ञानी को अस्माकम अज्ञानाच्छन्न बुद्धित्वात् राग आदि पराधीनान पुत्रोत्पत्ति आदिशु विधिवशादेव यतमानान मनुष्याभिन दृष्ट्वा ये तेषां दृष्ट्वा न पुत्रोत्पत्ति आदि प्रवृत्ति पुत्र अस्माक तत्वज्ञान विरोधात् न केवलम अस्माकं ज्ञानमेव तत्फलम अस्माकं केवलम अस्माकं ज्ञानमेव तत्फलम च अस्माकं ज्ञानमेव तत्फलम च अस्ति अतोपि न प्रवृत्ति न केवलम अस्माकं ज्ञानमेव तत्फलम च अस्ति ज्ञानमेव न तत्फलम च अस्ति ज्ञानम तो है केवल प्रवृत्ति के जो उनका फल तत्फलम चाहती न अस्माकं ज्ञानमेव तत्फलम चाहती केवल ज्ञान नहीं वो प्रवृत्ति के जो दांग मन का है प्रवृत्ति है उसका फलम च अस्ति अस्माकम अस्ति अतो न प्रवृति, अर्थात कर्म फल जितने वो सब मामा को प्राप्त है न प्रवृति कृतार्थत्वात्, कृतार्थ हो गया। तो अस्माकम के साथ एक पहले टीका में जो अस्माकम को जोड़ा, स्थित तत्स्वरूप ज्ञानी न तत्तम सदि श्रुति वसादे वो ये तेषाम अस्माकम अज्ञान आचरण बुद्धित्वा रागादि पराधीनान अज्ञान तेषाम अस्माकम पुत्र अज्ञान आचरण बुद्धित्वा रागादि पराधीनान पुत्रत्वाद्यादिषु विधिवशादिव यतमानान मनुष्याभिमान दृष्ट्वा न पुत्रोत्पत्ति प्रवृत्ति। अस्माकम को रखा है कुछ कुछ लिखा है इस श्लोक में, हाँ श्लोक में भी और नीचे ठीक है में अस्माकम। अच्छा अच्छा ये तो श्लोक है, इह के लिए पुत्र उत्पत्ति दिया है। हाँ अविद्या पट संवित दीन कामिन नरान पुत्रोत्पादित सादृश प्रभुतान विषय श्रुति तो अशेष माया में क्या साधन प्रभुति विषय प्रत्येत विज्ञान नाम अस्माकम यथात्म विज्ञान नाम अस्माकम विचार अस्माकम चार नंबर चाहिए चार ही पाँच ही चार अच्छा अच्छा अच्छा हाँ ज्ञान अस्माकम पुत्र यत्नतः प्रभृति न स्यात् कृता तत्र कारणार्थ। हाँ ठीक है वयम दिवसाद ये वयम तेषाम अस्माकम ये तेषाम अस्माकम फिर अस्माकम के साथ है और कुछ न बन नहीं तत्सर्व ज्ञान न तत्व इत्यादि श्रुति प्रसाद ये वयम तेषाम अस्माकम हमारे ये समान करके हाँ ठीक है। इस श्लोक में अन्वय देख लाना श्लोक अन्वय एक दो तीन चार बता देना वहाँ बैठ कर बोल देना ये लोग लिख ले मैं तो लिखूँगा बात। ये श्लोक में जो दिया ना श्लोक में अन्वय जैसे पहले अविद्या के बोलो अविद्या पट संवित दिशनान एक एक हो गया शुरू यही वाक्य अन्वय इस प्रकार अविद्या के पर एक दो अविद्या पट संवित दिशनान कामिनो नरान पुत्रोत्पत्त्यादि साध्यसु प्रवृतान वीक्ष्य नहीं नहीं जैसे मैं कहता हूँ पुत्रोत्पत्त्यादि साध्यसु प्रवृतान वीक्ष्य श्रुतितो अशेष श्रुतितो दो नंबर श्रुतितो अशेष वांग मन काय साधन प्रवृत्ति विषय प्रत्येक यथात्म विज्ञानी नाम अस्माकम प्रत्यय अर्थात्म ज्ञानी नाम अस्माकम यह यत्नतः प्रवृत्ति न स्यात् कृतार्थत्वाच्च कारणात् अन्वय हुआ। एक अविद्या के ऊपर लिखो, दो श्रुति तो ऊपर लिखो, तीन अस्मा के ऊपर लिखो, चार यह के ऊपर, पांच यत्नतः, छः प्रवृत्ति, यत्नतः पांच, यह केवल चार, यत्नतः छः प्रवृत्ति, सात न केवल न सात आठ स्यात् अन्वय देशो देखो अविद्या पट संवित दिशनान कामिनो नरान पुत्रोत्पत्ति आदि साध्यस्य प्रभुतान वीक्ष्य श्रुति तो शेष वांग मन काय साधन प्रवृत्ति विषय प्रत्ययाथात्म विज्ञानी नाम यह अस्माकम यत्नतः प्रवृत्ति न स्यात्, यत्नतः प्रवृत्ति न स्यात् कृता तत्व से कारण ठीक है। हमें त्रिविध प्रवृत्ति नाम आलंबनम तस्याव प्रत्ययत्वेन स्थित तत्स्वरूप ज्ञानेन जो अशेष वामन काय साधन प्रवृत्ति विषय प्रवृत्ति प्रत्यय अथात्म ज्ञानी नाम यह तत्त्वमस्यादि श्रुतिवशादि श्रुतित्वया ये ये हाँ ये तेषाम ये वयम यहाँ लिखा है ये वयम तेषाम अस्माकम वो ऐसा जो ज्ञानी है वो हमारे अज्ञानी जैसे सोते इस प्रकार नहीं होगी। अस्माक अज्ञान आच्छन्न बुद्धित्वात् रागादि पराधीनान् पुत्र उत्पत्यादिषु विधिवशादेव यतमानान् मनसाभिमनं दृष्ट्वा न पुत्र उत्पत्यादि प्रवृत्ति अस्माक न प्रवृत्ति अज्ञान आच्छन्न उनके प्रवृत्ति को देख करके अस्माक न पुत्र उत्पत्यादि प्रवृत्ति यहाँ अस्माक के साथ न पुत्र न पुत्र उत्पत्यादि प्रवृत्ति तत्व ज्ञान विरोधादि अज्ञान आच्छन्न बुद्धित्वात् रागादि पराधीनान् पुत्रोत्पद्यात्र विधिवशात् यतमानान् मनुष्याभिमान दृष्ट्वा अस्माकं न पुत्रोत्पद्यादि प्रवृत्ति तत्वज्ञान विरोधात् इत्यर्थ मानते यत्नत कार का ये टीका में यत्नत है। अच्छा विधिवशादेव यतमानान् मनुष्य पुत्र तदिशादिश प्रभुदान विषय यह यत्नतः प्रभुति न स्याद यत्मान यत्मानान यत्नत का अर्थ कामिनो नरान तो प्रभुतान विषय मनुष्यान दृष्टा न पुत्र उत्पत्ति आदि प्रभुति तत्व ज्ञान न केवलम अस्माकम ज्ञानमेव तत्फलम चास्ति ज्ञानमेव के स्वल्प विराम कर देना न केवलम अस्माकम ज्ञानमेव ज्ञानमेव अस्तित्व न तत्फलम चास्ति कर्म का जो फल हो सब न प्रवृत्ति कृतार्थत्वात् सब प्राप्त हो गया। इतश्च विदुषो न प्रवृत्ति रीत्या ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं यद अज्ञानात् यद अज्ञानात् प्रवृत्ति रिया तज्ज्ञानात् साकुतो भवेत् तस्मात् सर्व प्रवृत्तिना हानि स्याद् आत्मबोधतः यद् अज्ञानात् या प्रवृत्ति तज्ज्ञानात् साकुतो भवेत् तस्मात् सर्व आत्मबोधतः सर्व प्रवृत्ति नाम हानि स्याद् उत्तर सामान्य नियम प्रकृति हो जाए थी तस्मात् सामान्य है यद् अज्ञानात् या प्रवृत्ति तज्ज्ञानात् साकुतो है तस्मात् आत्मबोधतः सर्व प्रवृत्ति की निवृत्ति आत्मन कर्मान् अपेक्षत्वाच्च तद्रूपेण स्थितस्य विदुषण प्रवृत्ति आत्मरूपेण स्थितस्य सदोत्पत्तिरनुत्पाद्यो नाप्यश्चापि यतथात्मनः असंस्कारो क्रियांगत्वान् निर्गुणत्वात् तथात्मनः कौटस्थ्यादविकार्योऽयं वदस्यात् कर्मणा हि किम् सदोत्पत्तेर अनुत्पाद्य सदोत्पत्ति हमेशा स्थित है इति अनुत्पाद्य सदा उत्पत्ति क्या थे टिप्पणी टीका में सर्वदा विद्यमान सदा उत्पत्त सदा उत्पन्न हमेशा है अनुत्पाद्य पहले पहले नहीं होता तो उत्पाद्य होगा वो सदा ही उत्पन्न है सदा स्थित है अनुत्पाद्य और तथा आत्मनः चापि अनाप्य वो आत्मस्वरूप आप्य नहीं होगा असंस्कार्यो अक्रियांगत्वात् क्रिया के अंग नहीं होने से संस्कार भी नहीं होगा तथा आत्मन कौटस्थ्याद निर्गुणत्वात् निर्गुणत्वात् कौटस्थ्याद अविकार्योम असंस्कार्यो क्रियांगत्वात् निर्गुणत्वात् निर्गुण है क्रिया का अंग नहीं निर्गुण ही से असंस्कार क्यों गुणाधान से संस्कार होता है और आत्मन कौटस्थ्याद अविकार्योम कर्मणा किम स्यात् बद सदा सर्वदा विद्यमानत्वाद ये किसका अर्थ हुआ नहीं नहीं सदोत्पत्ति सदोत्पत्ति का अर्थ है सदोत्पत्ति मतलब हमेशा उत्पन्न रूप है मतलब सदा विद्यमान किंच सतो सतो वा कर्मानपेक्षत्वात् आत्मनच सत्वात् तदनपेक्षता सत है तो कर्म अपेक्षा नहीं असत है तो कर्म अपेक्षा नहीं आत्मसदरूपे तदन अपेक्षा नोत्पत्त्यादि सतो यस्य सत एवास्ति यस्य तत् नतस्य कर्मापेक्षा अस्ति कर्मापेक्षा ततो न्यतः यस्य सतय सत उत्पत्यादि न उत्पत्यादि है ही नहीं स्वरूपत असत यस्य स्वतः एव ततस्ति सतैव ततस्ति उत्पत्यादि अस्ति सतः यतः स्वतः स्वस्य उत्पत्यादि अस्ति हमेशा है ये यस्य में सतः पहले उत्पत्यादि स्वतो यस्य न यस्य उत्पत्यादि न किसी प्रकार सत वो असत उत्पत्ति आदि न और यत सतैव अस्ति तत् सतैव यस्य अस्ति तत् उत्पत्ति स्थिति स्थिति सदरूप है तस्य कर्मापेक्षा नास्ति न तस्य कर्मापेक्षा अस्ति तो सत की कर्मापेक्षा नहीं असत की नहीं तो किसकी अपेक्षा कर्मापेक्षा तत्व अन्यतः सद सद्भ्याम भिन्न से कर्मापेक्षा सद से ततः का था सत असद दोनों से भिन्न से कस्य तरिकर्मापेक्षा तत्रा कर्मापेक्षा तत्व अन्यत तत्कात सदसद्व्याम तत्प्रपंच इति उत्पत्त्यादौ समर्थम यद धेतुमात्रमपेक्षते फलवत् कर्म तत्रैव तत्व अन्यत्रा फलं भवेत् यत उत्पत्यादो समर्थम हेतुमात्रम अपेक्षते तत्रैव कर्म फलवत तत्व अन्यत्र अफलम भवेत जो उत्पत्यादो समर्थ हेतुमात्रम अपेक्षते उत्पत्यादि समर्थ हो हेतु केवल अपेक्षा करता है तत्र एव कर्म फलवत सत हो असत हो उत्पत्ति आदि में समर्थ नहीं हेतु की अपेक्षा नहीं वहाँ कर्म फलवत नहीं अन्यत्र जो है फलवत्त कर्म जो उत्पत्ति अन्यत्र अन्यत्र सत असत में कर्म व्यर्थ है सदसद विलक्षण से अनिर्वाच्य से कर्मापेक्षा निर्वाच्य तो सद असत हो सद नित्य सदरूपे प्रतिची कर्मानर्थक मिथ्या सत अन्यत्र अफलम भवेत आत्मस्वरूप से एवं रूपत्वे भी प्रकृते पारिव्राजी किम आयतम आत्मस्वरूप है कर्म सापेक्ष ही नहीं पारिव्राजी किम आयतम उक्त हेतु बला तस्माद विदित्वात्मानमात्मना प्रव्रजेयु समस्ताभ्य एसनाभ्युदृतं बुधा तस्माद् उक्त हेतु बलाद् आत्मानम् आत्मना विदित्वा समस्ताभ्यो ऐसाभ्यो द्रुतम् बुधा प्रव्रजेयु सारे ऐसा से छोड़ कर जाए आत्म जान करके आत्मानम् नित्य मुक्तत्व आदि रूपेण ज्ञात्वा तस्य चतुर्विध क्रियाफल विलक्षणत्व लक्षण उक्त हेतु सामर्थ्याद् उक्त हेतु बलाद् चार प्रकार क्रिया फल विलक्षण आत्मा है ये हेतु सामर्थ्याद ऐसाभ्यो बुधा द्रुतम प्रव्रजेयु तस्माद् अविद्व संन्यास ज्ञानांगत्वेन विद्व संन्यास तत्फलत्वेन सिद्ध दोनों हो गया तत्फलत्वेन ज्ञान फलत्वेन एतदस्म इत्यादि इत्यादि व्याख्याय तेह पुत्रेषणाद्याय इत्यादि पुत्रेषणा शब्दार्थम आह पुत्रोत्पत्ति में समुद्देश्य हेसनादार संग्रह पुत्रेषण इति सेहोक्ता यदि वा तोन्यथेषणा पुत्रोत्पत्तिम समुद्देश्य ऐसना दार संग्रह पुत्रेषणा दार पुत्र समुत्पत्ति ऐसना जो दार संग्रह है वो पुत्रेषणा के हुआ शेह उक्ता पुत्रेषणा इति शेह पुत्रेषण शब्द से दार संग्रह इच्छा यही ऐसना है यदि वह अतो अन्यथा ऐसा प्रसिद्धि को लेकर ही यह प्रसिद्ध पुत्रोत्पत्ति मुद्दे से दार संग्रह साखलु ऐसना पुत्रेषणा अश्याम सूत्र उक्त था उत्तेषणा तो अन्यथा यदि वह अन्य प्रकार कहते अतो विधांतरण प्रभुता कदाचित ऐसा ना पुत्रेषणा यदि पक्षांतर में यदि वह आगे कहेंगे क्या है यदि वह कह करके ये तो प्रसिद्ध हो गया पुत्रेषणा पुत्र के लिए दार संग्रह और यदि वह अन्यथा अथवा अन्यथा पुत्रेषणा अन्यथा क्या आगे बताएंगे विधांतरण प्रभुता कदाचित ऐसा पुत्रेषणा ये पक्षांतरम विधांतरम प्रकटयति मनुष्य मनुष्य लोक संप्राप्ति समुद्देश्याय क्षणा पुत्रोत्पत्ति तत्प्राप्त शात्र पुत्रेषण उच्यते या मनुष्य लोक संप्राप्ति उद्देश्य ऐसा ना सात्र पुत्रोत्पत्त्या तत्प्राप्तो सात्र पुत्र सावचेते पुत्रोत्पत्त्या मनुष्य लोक प्राप्ति होने से वो मनुष्य लोक प्राप्ति की जो इच्छा है वही पुत्रेषणा पुत्रेषणा शब्द से मनुष्य लोक संप्राप्ति मनुष्य लोक संप्राप्ति में समुद्देश्य ऐसा या ऐसा क्यों पुत्रोत्पत्त्या यह तत्प्राप्त हो यह पुत्रोत्पत्त्या मनुष्य लोक प्राप्त हो पुत्रोत्पत्ति पुत्र मनुष्य लोक संप्राप्ति उद्देश्य या ऐसा सात्र पुत्र ऐसे तो पुत्रोत्पत्त्या हेतुभूतया मनुष्य लोक आप्त हो यह पुत्र ने अयम लोक जय पुत्र ने अयम लोक जय जय इति शास्त्र सिद्धा या ऐसा ता समुद्देश्य अज्ञ से ऐसा सा सुनवा के पुत्रेषणा ईश्वर को प्राप्ति की इच्छा को पुत्रेषणा शब्द कहा वित्तेषणा शब्दार्थ में दैवं च मानुषं वित्तं कर्मणो यत् प्रयोजकम् देवतादि परिज्ञानम् दैवं पश्वादि मानुषं कर्मण यत् प्रयोजकम् दैवं च मानुषमितं देवतादि परिज्ञानं दैवं मानुषं पश्चादि कर्म के लिए कारण दैव मानुष्य वित्त दो प्रकार देवता ज्ञान उपासना भी उपासना कर्म के लिए कारण और पश्चादि भी मानुष्य वित्त हो गया किस तस्य विनियोगमः कर्मण प्रयोजकम् दैव वित्त मानुष्य वित्त कर्म का प्रयोजक है वित्त तो एम विभजित है देवता आदि परिज्ञान दैव अमानुष पश्चादि ब्रह्म ज्ञान से अपि दैव वित्तांतर भावात् वित्त शब्द था इति केचित् तान प्रत्याह संसार कारण ध्वंसी यतो ज्ञान विमुक्तिदम् वित्त श्रुत्या न तद्ग्राह्यं तस्य कर्म विरोधतः यत्तु ज्ञानं संसार कारण ध्वंसी विमुक्तिदम् वित्त श्रुत्या तद्ग्राह्यम् न तस्य कर्म विरोधः तो कर्म विरोधी इति ज्ञानं वित्तम् हि कर्म प्रयोजकम् तत्र विनुक्तम् इदं तु तद्विरोधित्वाद् वित्तम् न तत्शब्दार ज्ञान वित्त शब्द से ग्रहण नहीं होगा देवतादि ज्ञानस्यापि तर्हि ब्रह्म ज्ञानवत् न तत्शब्द वित्त शब्द नहीं होगा इति आशंक विशेष भाव यस्य साधन भाव स्यात् प्रभुतो सर्वकर्मणां कर्तादेरिव वित्तत्वं तस्य ज्ञानस्य कर्मसु यस्य सर्वकर्मणां प्रवृत्तौ साधनभाव स्यात् तस्य ज्ञानस्य कर्मसु वित्तत्वं ज्ञान कर्म से वित्त गर्तादेरिव बीच में रह गया प्रवृत्तौ सर्वकर्मणां तेस गर्तादेरिव इति अच्छा आहवन अग्नि टी आहवन अग्नि के लिए गर्ता देरिव देखा था गर्ता देरिव इति आहवन्य रूपादि दृष्टान्त्यते आहवन्य रूपादि अग्नि को गर्ता शब्द से कहा अग्निकुंड करके स्थापन करते तो गर्ता देरिव इति आहवन्य रूपादि दृष्टान्त्यते यद्वा गर्तकण्टकादेर व्यावहारिकस्य कर्म अहितत्वात् कर्म का हेतु नहीं न वित्तत्वं नैवं प्रकृतस्य ज्ञानस्यति व्यत्रेको गर्त जैसे नहीं है ज्ञान का भी ज्ञान जैसे वित्त नहीं कर्म का साधन नहीं कर्म अहितत्वात् गर्तादेरिव ज्ञानस्य कर्म नहीं व्यत्रेक क्या हुआ जैसे व्यतिरिक से हुआ जैसे गर्ता आदि कर्म का हेतु नहीं ऐसे ज्ञान भी कर्म का हेतु नहीं तो समान तो हुआ हाँ ज्ञान जैसे कर्म का हेतु नहीं इसे वित्त नहीं एक गर्त इस प्रकार ज्ञान भी कर्म का हेतु नहीं इसे वित्त नहीं तो समान हो गया व्यतिरिक से हुआ गर्त कंठ का आदि व्यावहारिक से कर्म हेतुत्वात् न वित्तत्वम् एवं प्रकृत ज्ञानस्य देवता ज्ञान को अच्छा अच्छा देवता ज्ञान से होते ब्रह्म ज्ञान होता था अच्छा देवता ज्ञान को लेना हाँ ठीक है बेहतर होता है यही नहीं प्रकृत ज्ञान से प्रकृत ज्ञान तो देवता ज्ञान से देवता ज्ञान से प्रकृत ज्ञान से करता है देवता ज्ञान से भी तरी ब्रह्म ज्ञान हो तो न था शब्द था। हाँ तो वित्त शब्द नहीं होगा तो यस्य साधन भाव सभु सर्वकर्मणाम तस्य वित्तत्वम सर्वकर्मणाम सर्वता देरी वो गर्त जिस प्रकार साधना नहीं है न देव बाहर कर्म आहित्व न वित्तत्वम नैव प्रकृति से ज्ञान से अथा उपासना के लिए ऐसा नहीं वहाँ कर्म अहेतु होने से वित्त नहीं है गर्तादि किंतु उपासना ऐसा नहीं है ये व्यतिरेक और गवादिरिव इति पाठांतरम गर्तादि था न गवादिरिव गवादिरिव वित्तत्वम यस्य सर्वकर्मणां प्रभुत्व साधन भाव गवादिरिव तस्य वित्तत्वम बिना चाहिए ब्रह्म ज्ञानम वित्तश्रुत्या न ग्राह्यम कर्म विरोधित्वात् इत्युक्तम् अनुभासते कर्म हेतु विरुद्धं तु न वित्तं ज्ञानमिष्यते कर्म प्रकरणाकांक्षी ज्ञानं कर्मगुणो भवेत् यद्धि प्रकरणे यस्य तत्तदंगं प्रचक्षते कर्म हेतु विरुद्धं तु ज्ञानं न वित्तमिष्यति कर्म प्रकरणाकांक्षी आकांक्षी ज्ञानं कर्मगुणो भवेत् यद्यस्य प्रकरणे तत्तदंग प्रचक्षते जो ज्ञान है कर्म है तो विरुद्ध वो वित्त नहीं है तो फिर वित्त कौन हुआ कर्म प्रकरण आकांक्षी ज्ञानम ये कर्म का गुण है कर्म का कर्म साधन है कर्म प्रकरण थे तो यदि यस्य प्रकरण कर्म प्रकरण जो ज्ञान है वो तो उसका अंग होगा देवता ज्ञान उपासना ब्रह्म ज्ञान से कर्म तदेतु विरुद्धत्वम शंका है कर्म तदेतु विरुद्ध नहीं होगा कर्मांगत्वात् ब्रह्म ज्ञान आज्यावेक्षणवत् उपजेत कर्म का अंग इत्याशंक कर्म प्रकरण आकांक्षी ज्ञान कर्म होना कर्म प्रकरण में आज्यावेक्षण आदि गुण है तथेतु यदि यस्य प्रकरणे तत्तदंग होगा विनियोजक प्रमाणाभावात् नैदं कर्मांगम ब्रह्म ज्ञान के रे कोई विनय प्रमाण होने से ब्रह्म ज्ञान अंग नहीं अंगत्वभावे भी प्राधान्य न ज्ञान से कर्मणि संबंध सद ज्ञान कर्म का अंग नहीं किंतु कर्म के साथ ज्ञान का संबंध होगा ज्ञान प्रधान हो जाए कर्म का गौण नहीं करे प्रधान होकर कर्म के साथ संबंध हो इति जन्य त्याग स्वरूप लाभ मात्रे न यत्व विद्याम निहन्ति न न तदंगं प्रधानं वा ज्ञानं स्यात् कर्म न क्वचित् यत्तु स्वरूपलाभमात्रेण अविद्यां निहन्ति न अस्माकं मते तद् ज्ञानं कर्म क्वचित प्रधानम अंगम वा न भवति क्वचित कहते साधन फल दोने के लिए क्वचित स्वरूपे हाँ साधन स्वरूपे फले वा स्वरूप फल दोनों किसी प्रकार ज्ञान अंग नहीं हो तो स्वरूप लाभ मात्र न ज्ञान निवर्तक तो कर्म के ना प्रधान है ना गौण है ब्रह्म ज्ञान से कर्म विरोधित्वान न वित्तत्व न वित्तत्व वित्त नहीं उत्तवा त्र हेतुअर एक बलन संन्यास एस नाभ्योवशीयते देवलोकफल ज्ञान मेषनैवेति गम्यते एतद् बलेन एषणाभ्यो संन्यास अवश्यते। देवलोक फलम ज्ञानम ऐसनाय वैति गम्यते। देवलोक फल को जो उपासना है वो तो ऐसनाय। अतः नाश्च वित्तत्वेन त्यागोस्ति ज्ञानस्य ब्रह्म ज्ञानस्य। ब्रह्मधिपत उपास्तिमपि हित्वा ज्ञानांतरम वित्तसुत्यग्रायम। ऐसे ब्रह्म ज्ञान वित्तसूत्र से ग्रहण नहीं हुआ, उपासना को ही छोड़ो, अन्य कोई ज्ञान लो। क्या देवलोक फल प्राप्त जो ज्ञान उपासना वो तो ऐसा नहीं है। यसे साधन भाव सियाद इत्यत्र कर्म प्रयोजन ज्ञानम। पहले कहा था जो कर्म प्रयोजक ज्ञान होगा वह साधन होगा, उसको वित्त सदृश कहा, कर्म का अंग। यह तो उपास्ति अपि इति विशेष केवल कर्म का अंग रूप कुछ ज्ञान आज्ञापेक्षण जैसे हुआ। और उपास्ति जो है ये भी ऐसा के अंतर्गत है। नहीं यथोत फलम ज्ञानम ऐसा तो अर्थांतरम यथोत फलम देवता देवत्व देवलोक प्राप्ति फल जो उपासना ज्ञान उपासना ज्ञान ऐसा से अर्थांतर नहीं। पितृलोकादि फल से कर्मादिपि तथा तापते देवलोक प्राप्ति फल को उपासना को यदि ऐसा नहीं मानेंगे पितृलोक फल को जो कर्म भी हो भी ऐसा नहीं होगा, ये आपत्ति है। इसलिए ये भी ऐसा ही है देवलोक फल का जो ज्ञान लोकेशना शब्द है ना वित्तेषणा शब्द से पौनरुत्यम संकते। वित्तेषणा हो गया और वित्तेषणा तो कर्म करके लोक प्राप्त करना, फिर लोकेशना शब्द से पौनरुत्यम लोकेशना ग्रह नहीं वो वित्तांतर भाव सिद्धितः फलोद्देशनया चेष्टा शैव लोकेशनायतः। लोकेशना ग्रह से ही वित्त का अंतर्भाव हो जाता है, तो वित्तेषण आलोक कहना जरूरत नहीं, क्योंकि या फलोद्देशन चेष्टा यथ या फलोद्देशन चेष्टा सेव लोकेशना फल के उद्देश्य जो चेष्टा तो लोकेशना हो गया। तो फल के लिए जो चेष्टा कर्मादि करते हैं वित्त के लेकर के वो तो सब लोकेशना में आ गया। तेने वो वित्तेषणा गृहता लोकेशना से लोक साधनत्व वित्तस्य लोकेशनाय अंतर्भाव सिद्धे। लोक साधनत्व लोक वित्त लोकेशनाय अंतर्भाव हो जाएगा, अंतर्भाव साधयति फल उद्देशन चेष्टा लोकेशना। अतो लोकेशना शब्द नहीं वो लोक साधन सर्व प्रकार कर्म ग्रहात वित्त शब्द से अभी तद्ग्रह पुनरुति सर्वकर्म वित्त कहेंगे तो वित्त शांत उसमें अंतर्भूत हो गया। अर्थभेदम दर्शन परिहर्ती यत्तु यत्तु चोदितमित्येव क्रियते कर्म निष्फलम् वित्तेषणैदितां ब्रूमो जामित्व निविवृत्तया। यत्तु कर्म निष्फलम चोदितम इत्येव क्रियते फल नहीं कहा गया विधि वाक्य में नित्य कर्म ता वित्तेषणायति ब्रूम जामित्व निविवृत्तया निवर्तुम जामित्वस्य निवृत्ते निवृत्तिरिच्छया। जामित्व होगा एक को दो बार कहें तो आलस्य जामित्व आलस्य, एक को दो बार कहें तो वो पुनर्वृत्ति होती आलस्य होता है। उसकी निवृत्ति के लिए नित्य कर्म को ही वित्तेषणा सदृश्य कहा, यहाँ दो विभाग किया, और काम्य कर्म को कहेंगे लोकेशना। निष्फलम कहा था विधि उद्देश्य फल फल विक्रम विधि वाक्य में कोई फल नहीं कहा गया। वित्त साधन नित्यम कर्म तत्साधन च लेना, इसलिए पुनर्वृत्ति परिहारार्थम ग्राह्यम जामित्व निवृत्ति अर्थम लोकेशना शब्दार्थम आ, फिर लोकेशना क्या होगा? लोकोद्देशन या चेष्टा वाङ्मन काय साधना लोकेशन तामा हो रेशनार्थ विदो जना लोकोदेशन या वाङ्मन काय साधना चेष्टा ताम लोकेशना इति आहो लोकेशनार्थ विदो जना ऐसा जाने वाले इसको कहते लोकेशना वाङ्मन काय साधना लोके उद्देशन अर्थात काम्य कर्म काम्यम कर्म त साधन चत्र विवक्षितमिति न पुनर्तम वहाँ का नित्य कर्म यहाँ काम्य कर्म लेकर के पुनर्ति का परिहार किया ओम।